ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संज्ञामूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात तदुपदेशात इत्यादि जो सूत्र हैं, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान ने प्रथम कर दी। फिर सूत्र के द्वारा सूचित जो त्रिवृत्त करण को बताने वाली श्रुति है, उसका अर्थ भी पाठ व्यत्यय करके भाष्कर भगवान ने बता दिया। और ये कहा पाठ व्यत्यय करते समय, पाठ व्यत्यय पूर्वक श्रुत्यर्थ बताते समय कि पहले त्रिवृत्त करण से रूप शब्दित अर्थ का निष्पादन हुआ, अर्थ सृष्टि हुई, और बाद में नाम की अभिव्यक्ति हुई। तो बीच में जो ब्रह्म सूत्र को शुरू से अंत तक ठीक ठीक सुन करके उस पर चिंतन करते हैं, याद रखते हैं, तो उन्हें ये जो प्रथम अर्थ सृष्टि और फिर नाम की सृष्टि, ये क्रम बताया गया, इसे देख करके संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति सूत्र में भी पहले संज्ञा क्लिप्ति है, फिर मूर्ति क्लिप्ति है, लेकिन यहाँ पर तो सूत्र का भी पाठ भेद हुआ, एक प्रकार से पाठ व्यत्यास हुआ ना। मूर्ति का अर्थ है रूप, उसकी क्लिप्ति यानी व्याकरण पहले, और फिर संज्ञा क्लिप्ति बताई जा रही है। पाठक्रम के अनुसार तो पहले संज्ञा और फिर मूर्ति क्लिप्ति होनी चाहिए। तो ये सुनकर के पूर्व जो सूत्र है देवता अधिकरण में गया हुआ, उसके साथ विरोध की आशंका सूत्रकार के वचन के साथ भाष्यकार के वचन का विरोध विषयक आशंका आई। हाँ, पाठ व्यत्यय, हाँ, ये जो संज्ञा क्लिप्ति पहले होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर मूर्ति क्लिप्ति पहले बताई, तो ये पाठ व्यत्यय हुआ। हाँ, सूत्र में भी, हाँ तो सूत्र में भी पाठ व्यत्यय ही करके अर्थ निकल रहा है। हाँ, तो ये जो संशय हुआ सूत्रकार के वचन के साथ भाष्यकार के वचन का विरोध विषयक आशंका, उसका टीकाकार ने निराकरण करते हुए कहा कि अतः प्रभवात, ये जो सूत्र हैं भगवान वेद व्यास जी का वचन, वह अनभिव्यक्त नाम से सूक्ष्म अर्थ की अभिव्यक्ति बता रहा है, और भाष्यकार भगवान का जो ये वचन है अर्थ उपलब्ध होने पर संज्ञा की अभिव्यक्ति करके वह स्थूल अर्थ अभिव्यक्त होने के बाद जो श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य शब्द है उसका स्थूल अर्थ के साथ संसर्ग अभिव्यक्ति शक्ति ग्रह का क्रम बताया जा रहा है, इसलिए कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। यह बात टीका में कल हम लोगों ने देखी थी। अब भाष्य में जो अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, ननु अग्न्यादीनां तेजसानां एव श्रुतौ उदाहरणात् भूजलयोः त्रयात्मकत्वं न विवक्षितम् इत्यत आह अनेन च इति। तो ननु अग्न्यादीनां तेजसानां एव श्रुतौ उदाहरणात् भूजलयो त्रयात्मकत्वं न विवक्षितम्, ये शंका है। कहते हैं श्रुति ने जो त्रिवृत्तकरण का उदाहरण दिया है, वो दिया अग्नि आदित्य चंद्रमा और विद्युत का, ये चारों के चारों तेज विशेष हैं। इसलिए तेजस जो द्रव्य हैं उन्हीं के त्रिवृत्तकरण का उदाहरण श्रुति में होने से ऐसा लगता है कि श्रुति को केवल तेज का ही त्रिवृत्तकरण विवक्षित है और पृथ्वी तथा जल का त्रिवृत्तकरण विवक्षित नहीं है। यदि विवक्षित होता तो चार उदाहरणों में एकाध उदाहरण जल का, एकाध उदाहरण पृथ्वी के भी त्रिवृत्तकरण का श्रुति देती, या और दो उदाहरण रखती, चार ये तेज के जैसे के तैसे रख करके। लेकिन जल तथा पृथ्वी के त्रिवृत्तकरण का एक भी उदाहरण न दे करके चार चार उदाहरण तेज के ही त्रिवृत्तकरण के दे करके श्रुति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी और जल का त्रिवृत्तकरण अविवक्षित है और तेज का ही त्रिवृत्तकरण विवक्षित है। ये जो शंका है, इस आशंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं, अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन भौम अम्भस तेजसेषु त्रिषु अपि द्रव्येषु अविशेषेण त्रिवृत्तकरणम् उक्तं भवति। कहते हैं ये जो श्रुतिस्थ अग्न्यादि दृष्टांत है, अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत का, इससे केवल तेज का ही त्रिवृत्तकरण विवक्षित है ऐसी बात नहीं। ये स्पष्ट होता है कि भौम अम्बस यानी जल तथा तेजस तीनों द्रव्यों का समान रूप से त्रिवृत्तकरण होता है। ये कैसे ज्ञात होता है? उदाहरण तो तेज के दिए हैं, तो तेज के उदाहरणों से तेज का त्रिवृत्तकरण उक्त हुआ ये तो ज्ञात होगा, पृथ्वी और तेज जल का भी त्रिवृत्तकरण उक्त हुआ ये कैसे ज्ञात होगा? ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बताया कि उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात्। कहते त्रिवृत्तकरण का जो प्रकरण है उस प्रकरण का उपक्रम और उपसंहार देखते हैं तो वह केवल तेज विषयक ही नहीं है। तेज उपक्रम में केवल तेज के त्रिवृत्तकरण की मात्र चर्चा नहीं है, उपसंहार में भी केवल तेज के त्रिवृत्तकरण की मात्र चर्चा नहीं है, अपितु तीनों भूतों की साधारण रूप से त्रिवृत्तकरण की चर्चा है, उपक्रम है और उपसंहार भी है। इसलिए उपक्रम तथा उपसंहार साधारण त्रिवृत्तकरण विषयक होने के कारण इन उदाहरणों से तीनों का भी त्रिवृत्तकरण उक्त हो जाता है। ये भाष्कर भगवान कहते हैं, इसलिए भाष्कर भगवान को श्रुतियों का आलय कहा जाता है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलय। भाष्कर भगवान का भी चिंतन वहाँ पूरे छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के त्रिवृत्तकरण दो तीन खंडों में है, उसका उपक्रम कैसे है, उपसंहार कैसे है, ये सारा जो बुद्धि में सहसा नहीं आता, मात्र शास्त्र में ही विचरण हमेशा बुद्धि का होता रहेगा, वही चिंतनीय विषय होगा, तभी ऐसा हो पाता है, नहीं तो नहीं। तो कहते उपक्रम उपसंहार साधारण है, तीनों भूत विषयक है। कैसे उपक्रम उपसंहार में मात्र तेज विषयकत्व ही नहीं है अपितु भूतत्रय विषयकत्व है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। इसको बंद कर दो, या तो बाहर जाकर के सुन लो अपना, ये एक बार कहने के बाद याद रहना चाहिए, पाठ के अंदर जो है फिर हमको बार बार कहना पड़ता है, ये सब कठिनाई रोज के लोगों को भी, एक बार सूचना देने पर स्वयं बंद करके आ सकते हैं। तथा ही अविशेषेण एव उपक्रमः इमा तिस्रो देवता त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवति इति, ये उपक्रम है, ये उपसंहार है। क्या नाम, हाँ ये जो है तथा ही अविशेषेण उपक्रमः इमा तिस्रो देवता त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवति इति, ये जो उपक्रम है अविशेषण है, इमा तिस्रो देवता, तो यहाँ सामान्य रूप से तीनों भूतों का परामर्शक जो इमम, ये सर्वनाम है, इदम सर्वनाम, प्रथमा का बहुवचन है इदमा इमा, तीसरो देवता शब्द से भी इन तीनों भूतों को लेना है, हिमा तीसरो देवता, ये तीनों शब्द तीनों भूतों को बता रहा है, तेज जल पृथ्वी तीनों को बताते हैं ये तीनों भूत, और त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवती। तो ये जो उपक्रम है तीनों भूत विषयक, और उपसंहार भी तीनों भूत विषयक हैं, अविशेषेण एव च उपसंहार यदु रोहितम इव अभूत इति तेजस तद्रूपम इत्येवम आदि। और यहां से तो उपसंहार प्रारंभ होता है, जो कपोतादि रूपों में, कपोतादियों के रूपों में ये स्पष्ट नहीं होता, तो वहां पर भी वो तेज का जल का इत्यादि ही सम्मिलित रूप बता दिया गया है। और यद अभिज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानाम समास इत्येवम अंत। तो यद अभिज्ञातम इव अभूत एतासाम एव देवतानाम समासः, इसमें एतासाम देवतानाम ये जो शब्द हैं तीनों भूतों के समान रूप से परामर्शक है। समास शब्द का अर्थ है संघात। तो इन तीनों भूतों के ही अंशों से वो सब बना हुआ है, का मतलब सामान्य रूप से उपसंहार में भी त्रिवृत्तकरण बताया है तीनों का, उपक्रम में भी तीनों का त्रिवृत्तकरण बताया है, और उदाहरण वो बीच में भले ही तेज के आ गए लेकिन वे उदाहरण उपक्रम तथा उपसंहार में चर्चित जो साधारण त्रिवृत्तकरण है उसको स्पष्ट करने के लिए है। इसलिए इन उदाहरणों से भाष्यकार भगवान ने कहा कि तीनों भूतों का समान रूप से त्रिवृत्तकरण इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण के तीन सूत्र हैं उनमें से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है। थोड़ी सी टीका है। उपक्रमे तासाम मध्ये इति शेष, ये जो इमा तिस्रो देवता और त्रिवृत त्रिवृत एकैका भवती, इन दोनों के बीच में ये दो वाक्य है ना, तो वहां थोड़ा से जोड़ना तासाम मध्ये इमा तिस्रो देवता संति या इमा तिस्रो देवता संति, ऐसा जो ये तीन भूत हैं तासाम मध्य यानी इन तीन भूतों में से एकैका यानी प्रत्येक भूत त्रिवृत त्रिवृत भवती, वो त्रिवृत हो जाता है। वैसा हम समझाते हैं उदाहरण से, ऐसा उद्दालक जी ने श्वेत केतु को वहां पर कहा है और फिर वो उदाहरण बताए आदित्य आदि के। आगे हैं यत कपोत रूपादिकम कृष्णत्वादि विशेषाकारेण विज्ञातम इव भवति तद्देवतानां समुदाय रूपम इत्यर्थ। तो यत कपोत रूपादिकं कृष्णत्वादि विशेषाकारेण विज्ञातम इव भवति, तो कपोतादि रूप कृष्णत्वादि विशेष रूप से अविज्ञातम इव भवति, ऐसा होना चाहिए ना। वहां पर भी यद अविज्ञातम इव अभूत, ऐसा है ना उपसंहार में, विशेषाकारेण अभिज्ञातम इव भवति, ऐसा वो न दीर्घ होना चाहिए। हाँ तो यहां पर भी टीका में, हाँ तो दीर्घ है न, न में आकार दीर्घ, हाँ तो दीर्घ ही होना चाहिए, दीर्घ ही होना चाहिए। यहाँ अलग अलग छपा है ना, रस्व है न का दीर्घ होना चाहिए, एक साथ छपे और दीर्घ हणा ना, यानी दीर्घ की मात्रा लगाने से उसमें से अभिज्ञातम ईव ऐसा निकलेगा। यत कपोत रूपादिकम कृष्णत्वादि विशेषाकारेण अभिज्ञातम ईव भवति तद्देवतानां समुदाय रूपम इत्यर्थ। वह इन तीनों भूतों का संघात रूप है, समास रूप, वो जो श्रुति में आया ना अंत में यद अभिज्ञातम इव अभूत एतासाम एव देवतानाम समास इति, इस श्रुति का अर्थ किया है टीका में टीकाकार ने। ये कहा कि कपोतादि रूपों में जो कृष्णत्वादि विशेष रूप से अज्ञात है, निर्धारण नहीं हो पा रहा है, वो समझना इन तीनों भूतों का संघातात्मक रूप है। अब इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है उसका विषय बताया जा रहा है, तासाम इत्यादि से। तासाम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। बाह्यम त्रिवृत्तकरणम उक्त्वा आध्यात्मिकम अपरम पूर्वोक्त विलक्षणम वदन उत्तर सूत्रम अवतारयति तासाम इत्यादिना। तो बाह्यम त्रिवृत्तकरणम उक्त्वा, बाह्य त्रिकरण ये जो इमा तीसरो देवता इत्यादि त्रिवृत्तकरण का प्रकरण है उसमें बाह्य आधिभौतिक जो त्रिवृत्तकरण है उसे बता दिया प्रथम सूत्र में। वह त्रिवृत्तकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि ईक्षणकर्ता परमेश्वर का ही कार्य है ये बताते हुए, अब आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को बताया जा रहा है। और वह आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण बाह्य आधिभौतिक त्रिवृत्तकरण से विलक्षण है, इसलिए लिखा पूर्वोक्त विलक्षणम। पूर्वोक्त त्रिवृत्तकरण है आधिभौतिक बाह्य त्रिवृत्तकरण, और उससे विलक्षण आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को बताया जा रहा है। वह आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण कोई सूक्ष्म भूतों का दो दो विभाग करके फिर दूसरे के दो दो विभाग करके पूर्व वाले में मिलाने जैसा नहीं है, अपितु स्थूल तेज जल और अन्न का ही प्रकार त्रय कथन है, त्रिवृत्त भवन है वो। ये त्रिवृत्त वहां तो तीन भूतों को, सूक्ष्म तीन भूतों को आपस में मिलाना था, वो त्रिवृत्तकरण था। और आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण में तो जो त्रिवृत्तकृत आधिभूत है वही अध्यात्म में शरीर में जा करके तीन प्रकार के बन जाते हैं, वो त्रिविध बन जाते हैं, ये बताया जाएगा। ये वैलक्षण्य है वहां पर, वहां तो सूक्ष्म भूतों को आपस में मिला करके त्रिवृत्तकरण बताया। और आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण में वो त्रियात्मकत्व है एक एक भूत का, इसलिए टीका में आगे पहले भाष्य को देखिए कि तासाम तिस्त्रीनाम देवतानाम बहिः त्रिवृत्तकृतानाम सतीनाम अध्यात्मम अपरम त्रिवृत्तकरणम उक्तम इमा तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवति इति, यानी इत्यादि वाक्य से आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण बताया है। तो इसमें इमा तीसरो देवता शब्द से लेना है ये जो त्रिवृत्त कृत आध्यात्मिक तीनों भूत है, स्थूल भूत है। और वो स्थूल भूत भी ऐसे मिट्टी पत्थर के रूप में विद्यमान नहीं, अपितु पेय तथा भोज्य के रूप में जो परिणत हुए हैं खाने योग्य अन्न के रूप में। हाँ हाँ, अशितम वही बताया जा रहा है, उसी को बताएंगे। तो स्थूल पृथ्वी भी लेनी है, गेहूं चावल के रूप में बनी हुई, अन्न के रूप में बनी हुई परिणत हुई, और स्थूल जल लेना है जिसको ठीक से पी सकते हैं, और तेज भी लेना है जिसको खा सकते हैं। तेज को खाने योग्य तेज है घी तेल मक्खन, इसको तेज कहते हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ तो वो तो पचाने वाला है, यहाँ खाया जाने वाला जिसको पचाना है वो इमा तिस्रो देवता शब्द से लेना है। तो ये जो आद्य और पेय तीनों भूत हैं, तो इमा तिस्रो देवता और पुरुष शब्द से लेना है ये मनुष्य शरीर प्राप्य। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भोजन तथा पान क्रिया के माध्यम से भुक्त अन्न पीत जल और भुक्त तेज, वह शरीर में जा करके त्रिवृत त्रिवृत एक एका भवती। खाया हुआ अन्न भी तीन प्रकार का होता है, खाया हुआ कहो या पिया हुआ तेज कहो वो भी तीन प्रकार का होता है, और पिया हुआ जल भी तीन प्रकार का होता है। उसका तीन प्रकार का होना ही त्रिवृतकरण है। तीन प्रकार बन जाते हैं अलग अलग, उसको कहा जा रहा है। तो इमा तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एकैका भवति। तद इदानीम आचार्यो, तो इसमें पुरुष शब्द का पहले अर्थ करते हैं टीकाकार, श्रुतिस्थ पुरुष शब्द का अर्थ कर रहे हैं पुरुष शरीरम प्राप्य, यानी मनुष्य शरीर को प्राप्त करके एकैका त्रिवृत भवति कार्यत्रयात्मना भवति इत्यर्थ। वहाँ त्रिवृतकरण होना है, तीन कार्य के रूप में विभक्त हो जाना, वो सब बताया जाएगा सूत्र में। आगे है भाष्य में कि तद इदानीम आचार्यो यथाश्रुति एव उपदर्शयति आशंकितं कंचित दोषं परिहरिष्यन्। आशंकितं कंचित दोषं परिहरिष्यन्, ये आचार्य का विशेषण है। इदानीं आचार्यो यथा श्रुति तद उपदर्शयति, ये एक वाक्य है। तो भगवान भाष्यकार यहाँ पर आचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो सूत्रकार आचार्य शब्द से सूत्रकार को लेना। भाष्य में जब भाष्यकार भगवान आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो सूत्रकार के लिए, इसलिए सूत्रकार है भगवान वेद व्यास जी। तो आचार्य यानी सूत्रकार, भगवान सूत्रकार आचार्य हैं, वे क्या कर रहे हैं? तो इदानीम यानी द्वितीय सूत्र से, प्रथम सूत्र की रचना हो गई, द्वितीय सूत्र की रचना करके क्या कर रहे हैं? तो तत् यथाश्रुति उपदर्शयति। तो तत् का अर्थ है आध्यात्मिक त्रिवृतकरण, पूर्वोक्त त्रिवृतकरण से विलक्षण जो आध्यात्मिक त्रिवृतकरण है, जो भुक्त अन्नादि का कार्यत्रयात्मना भवन रूप, उसको यहां तत् शब्द से लेना, तत् इस सर्वनाम से आध्यात्मिक त्रिवृतकरण को। भगवान सूत्रकार उपदर्शयति, आचार्य उपदर्शयति का अर्थ है। तो सूत्रकार बता रहे हैं, क्या वो अपने मन से ही कल्पना करके बता रहे हैं या प्रमाण के आधार पर बता रहे? कहते प्रमाण के आधार पर, वो प्रमाण है श्रुति, इसलिए यथा श्रुति ये वो उपदर्शयति। एवकार स्वयं की कल्पना से कल्पना का व्यावर्तक है, अपने मनगढ़ंत आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को भगवान सूत्रकार नहीं बता रहे हैं, अपितु श्रुति के द्वारा प्रदर्शित जो भुक्त अन्नादि का कार्य त्रयात्मना भवन है, श्रुति के द्वारा प्रदर्शित उसी को बता रहे हैं द्वितीय सूत्र से। ये तद इदानिम आचार्यो यथा श्रुत्येव उपदर्शयति का अर्थ है। तो आचार्य कैसे हैं, तो आचार्य की विशेषता बताई जा रही है। ये विशेषण बाकी जितने पद हैं वो एक आचार्य के विशेषता को बताने वाले हैं कि आसंकितम कंचित दोषम परिहरिष्यन आचार्य, ऐसा अन्वय करना। जो आसंकित कुछ दोष विशेष है उसका परिहार करने वाले जो भगवान सूत्रकार है, वे उस दोष का आशंकित दोष का परिहार करते हुए आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को श्रुति के अनुसार द्वितीय सूत्र से बताते हैं। तद इदानिम आचार्यो यथा श्रुतेव उपदर्शयति आशंकितम कंचित दोषम परिहरिष्यन्। तो द्वितीय सूत्र का इस भाष्य, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। इदानिम शब्द से सूचित द्वितीय सूत्र है, इसलिए एक कहा जा रहा है कि उत्तर सूत्रेण आसंकितम दोषम निरसितुम आदौ शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम दर्शयति इति भाष्यार्थ। तो उत्तर सूत्र से आशंकित दोष का निराकरण करने के लिए प्रथम जो द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य दोष है, शंका है, इस शंका के विषय को बताया जा रहा है। जिस विषय में दोष की शंका की जा रही है उस विषय को बता रहे हैं, आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को। दर्शयति इति भाष्यार्थ यानी तद इदानिम आचार्य दर्शयति इत्यादि वाक्य का यह अर्थ निकलेगा। नहीं नहीं, ये कि ये जो हैं आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण में उत्तर सूत्र के द्वारा आशंकित दोष का, जिस दोष का निराकरण करना है वो दोष कौन सा है ये पूछ रहे हैं आप है? हाँ, उत्तर सूत्र तो है द्वितीय सूत्र, और उस सूत्र के द्वारा जिस दोष का निराकरण करना है, यानी उत्तर सूत्र है आशंकित दोष का निराकरण करने के लिए, और वो आशंकित दोष क्या है जिसका निराकरण करना है, तो वो है कि ये बताया जा रहा है कि श्रुति ने जो आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण बताया है वह आदि भौतिक त्रिवृत्तकरण से विलक्षण है, वैसा नहीं है। त्रिवृत्तकरण से तो सहसा हमारी बुद्धि में आता है कि वो त्रिवृत्तकरण होता है सूक्ष्म भूतों का, वो दो विभाग करके फिर वो दो दो एक सब करके पंचीकरण कहो त्रिवृत्तकरण कहो वो वैसा होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण तो वैसा है नहीं, तो यहाँ त्रिवृत्तकरण कैसे कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ त्रिवृत्तकरण का स्वरूप श्रुति ने कुछ विलक्षण बताया हुआ है, पूर्व से विलक्षण है वो, वैसा ही त्रिवृत्तकरण नहीं है जैसा समझे हैं। एक से तीन, हाँ तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। मांसादि भौमं यथा शब्द मितरयोश्च मांसादि भौमं यथा शब्द मितरयोश्च तो मांसादि भौमं यथा शब्दम इतरयोः च ऐसे पांच पद हैं। इनमें इतरयोः इससे तो लेना है पृथ्वी से इतर जो जल और तेज है, पीत तथा भुक्त एवं पीत जल तथा तेज ये इतर शब्द से लेना, और मांसादि शब्द से लेना है, मांस शब्द से तो मांस ही लेना है जो शरीर में है, सात धातुओं में एक मांस नाम का धातु भी है ना, और आदि शब्द से ग्राह्य है बाकी दो, ये तो मध्यम है। जो आशित अन्न के तीन भाग बताए हैं उसमें से दो पुरुष और मन, मांस मध्यम अंश का है तो भुक्त अन्न के स्थूल अंश तथा सूक्ष्म अंश का जो कार्य है उस कार्य को आदि शब्द से लीजिए। इसलिए मांसादि में आदि शब्द ग्राह्य अन्य दो हो गए पुरुष और मन, तो मांसादि शब्द से लेंगे तीन को, जैसे जन्माद्यस्य यतः में जन्मादि में आदि शब्द से और दो को लेकर के जन्म स्थिति लय, ये तीन को लिया जाता है जन्म स्थिति भंग। ऐसे यहाँ मांसादि का अर्थ है मांस पुरुष और मन, और भौमम शब्द का अर्थ है भूमि कार्य, भूमि शब्द का अर्थ है पृथ्वी जिसको अन्न कहा है छांदोग्य में, और कार्य अर्थ में अण प्रत्यय भूमि शब्द से होकर के भौम शब्द बन जाता है, भूमे है विकार भौम भौमम ऐसा भूमि का कार्य, और भूमि शब्द से लेना अन्न को जो खाया जाता है, तो भुक्त जो अन्न वो है भूमि, और भौम शब्द का अर्थ है उसका कार्य कौन है तो मांस आदि, मांस पुरुष और मन ये खाए हुए पृथ्वी का कार्य है, ये भौमम मांस आदि का अर्थ निकलेगा। कहिए आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो यथा शब्दम कहते हम भौम कहा कह रहे हैं मांस पुरुष और मन को शब्द के अनुसार, शब्द ऐसा ही बता रहा है, शब्द यानि वेद वचन वो है अशितम अन्नम त्रेधा विधीयते यो अस्य स्थविष्ट धातु तत्पुरुषम पुरुषम भवति ऐसा आता है, मध्यमः मांसम और जो सूक्ष्म अणु होता है वह मन बनता है, तन मनो भवति, ये जो श्रुति वचन है उसे लेना यथा शब्दम में शब्द से, शब्द शब्द से है ना, यथा शब्दम में शब्द का अर्थ है अन्नम अशितम त्रेधा विजीयते इत्यादि श्रुति, वो शब्द है, और यथा का अर्थ है उसी के अनुसार। शब्दम अनतिक्रम्य यथा शब्दम बनता है, जैसे यथा शक्ति कहते हैं ना, ऐसे यथा शब्दम कहते हैं। वेद का अतिक्रमण करके हम नहीं बता रहे हैं, वेदानुसार बता रहे हैं। श्रुति ने कहा है कि खाए हुए अन्न का तीन विभाग होता है, स्थूल मध्यम सूक्ष्म। उसमें से स्थूल जो भाग है उसका कार्य है पुरुष, मध्यम अंश का कार्य है मांस, और जो खाए हुए अन्न का अणु भाग है उसका कार्य है मन, वो मन को पुष्ट करना है। ऐसा अशितम अन्नम त्रेधा विधीयते इत्यादि श्रुति बता रही है, यथा शब्दम का अर्थ है। और इसी श्रुति के अनुसार ये निश्चित होता है कि भुक्त पृथ्वी का कार्य मांसादि त्रय है। मांसादि भौमम यथा शब्दम, तो कहा केवल खाए हुए पृथ्वी से ही तीनों बनते हैं, और तेज और जल का क्या होता है, तो कहते इतरयोश्च, कहते जैसे भुक्त पृथ्वी के ये तीन कार्य है मांसादि, ऐसे इतरयोश्च, इसमें इतरयोः द्विवचन है। इतर शब्द का अर्थ होता है उक्त से अन्य, तो उक्त है भुक्त पृथ्वी का कार्यत्रय, भुक्त पृथ्वी हो गई उक्त, उससे इतर दो वो रह गए भुक्त तेज और पीत जल, उनको इतरयो शब्द से लेना, खाया हुआ तेज और पिया हुआ जल, उसके भी यथा शब्दम को इधर भी लेना। यथा शब्दम कार्यत्रयम भवति ऐसे लगाना, वो तीन तीन कार्य इनके भी होते हैं। पीत जो जल है उसके भी तीन अंश बनते हैं, स्थूल मध्यम सूक्ष्म। खाए हुए पिए हुए जल के जो तीन अंश बने उसमें से स्थूल अंश मूत्र बन जाता है। मांसादि वहां था, यहां मूत्रादि ऐसा समझना, स्थूल अंश मूत्र, और मध्यम अंश जो है वो बन जाता है लोहित है? हाँ, और जो सूक्ष्म अंश है वो प्राण, प्राण को पुष्ट करता है। तो इस प्रकार ये पीत जल भी तीन रूपों से अभिव्यक्त हुआ, कार्यत्रयात्मना भवन हुआ पीत जल का भी। ऐसे भुक्त जो तेज है, खाया हुआ घी तेल आदि का भी स्थूल मध्यम और सूक्ष्म, ये तीन भाग बनेंगे पाचन प्रक्रिया से। और ये जो स्थूल है उससे अस्थि बन जाती है, स्थूल अंश से हड्डी तेज के, मध्यम अंश से बन जाती है मज्जा, और सूक्ष्म अंश से वाणी। तो इस प्रकार ये इतर शब्द से ग्राह्य पीत जल और भुक्त जो तेज है इनका भी यथा शब्दम, वहां जो आया है पीता आपह त्रेधा विधीयन्ते इत्यादि वचनों से यथा शब्द शब्द से उनको लेना। भुक्त पीत जल के तीन विभाग को बताने वाला जो वचन है श्रुति का, ऐसे खाए हुए तेज के तीन विभाग को बताने वाला वचन यथा शब्दम से लेंगे। तो श्रुति के अनुसार ही पीत जल तथा भुक्त तेज भी कार्यत्रयात्मना प्रकट होता, वहां बनता है। ये आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण है, वो पूर्व से विलक्षण है। तो भाष्य है थोड़ा, भूमे त्रिवृत कृतायाः पुरुषेण उपभुज्यमानाया मांसादि कार्यम यथा शब्दम निष्पद्यते। तो त्रिवृत कृतायाः भूमे, तो जो त्रिवृत कृत भूमि है यानी स्थूल पृथ्वी है और वो भी अन्नादि रूप से परिणत हुई ऐसा समझना, वही तो पुरुष के द्वारा उपभुज्यमान है, मनुष्यों से उपभुज्यमाना। तो पुरुषेण उपभुज्यमानाया यह विशेषण बताता है अन्न रूप से परिणत हुई पृथ्वी, उसी का कार्य मांसादि है। मांसादि कार्यम, भौमम का अर्थ कर दिया भूमे है कार्यम, ऐसा अनुभव करिए मांसादि भौमम यानी भूमे है कार्यम। कैसे भूमि का कार्य है मांसादि, तो पुरुषेन उपभुज्यमानायाः त्रिवृत कृतायाः भूमे कार्यम मांसादि, ऐसा लगाना। कही आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो कहते यथा शब्दम निष्पद्यते, यानी श्रुति के अनुसार खाए हुए अन्न के ये मांसादि कार्य निष्पन्न होता है, ये श्रुति बताती है। तो यथा शब्दम को ही स्पष्ट करते हुए तथा ही श्रुति इत्यादि बताई जा रही है कि तथा ही श्रुति अन्नम असितम त्रेधा विधीयते तस्य यः स्तविष्टो धातु तत्पुरुषं भवति यो मध्यम तन्मांसं यो अनिष्ठ तन्मनः इति। यानी ये श्रुति है यथा शब्दम में शब्द शब्द से ग्राह्य और त्रिवृत कृता भूमि रेव इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ननु अन्नमयम मांसादि कथम भौमम इत्यत आह त्रिवृत कृता भूमि रेव इति। कहते मांसादि तो अन्नमय है, क्या मतलब अन्न का कार्य है, मांस पुरुष और मन अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुति मन को अन्न का विकार बता रही है और वेद व्यास जी भौम कह रहे हैं उसे, तो श्रुति विरुद्ध कह रहे हैं। तो श्रुति मांसादि को अन्नमय कहती है, व्यास जी मांसादि को भौम कह रहे हैं। भौम का अर्थ है भूमि का कार्य, पृथ्वी का कार्य। तो जो अन्नमय है वह भौम कैसे हुआ, ये शंका हुई। तो कहते हैं जो अन्न है वो कोई भूमि का, भूमि से अत्यंत विलक्षण नहीं, भूमि ही अन्न बनी है। ये आगे कह रहे हैं कि भूमि रेव ही त्रिवृत कृता भूमि रेव ऐसा व्रीही यवादि अन्न रूपेण आद्यते। जो मनुष्य चावल दाल रोटी खाता है वह उस रूप से परिणत हुई पृथ्वी ही खा रहा है, पृथ्वी ही चावल के रूप में परिणत हुई, पृथ्वी ही गेहूं के रूप में परिणत हुई, पृथ्वी दाल के रूप में परिणत हुई और वही मनुष्य खा लेता है, इसलिए वो पृथ्वी को ही खा रहा है। लेकिन एक विशेष कार्य के रूप में परिणत हुई पृथ्वी को खाया जाता है, पत्थर को थोड़ा ही खाया जाएगा, उन्हें खाया जा सकता। तो भूमि रेव ऐसा ब्रही यवादि अन्न रूपेण अद्यते इति अभिप्राय। आगे हैं तस्याश्च स्थविष्ठम रूपम, अब मांसादि की व्याख्या है, यथा शब्दम की व्याख्या हो गई और भौमम पद के विषय में जो शंका थी सूत्र में प्रयुक्त भौम पद विषयक शंका, उसका भी निराकरण हुआ, यानी पदार्थ पर किया गया जो आक्षेप है उसका समाधान। अब मांसादि में आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है। तस्याश्च स्थविष्टम रूपम पुरुष भावेन बहिर्निर्गच्छति। तस्याने भूमे भुक्त जो पृथ्वी है गृह्यवादी रूपा, उसका जो पाचन क्रिया से बना हुआ स्थविष्ट रूप है, स्थूल अंश है, वह मल बन करके बाहर निकल जाता है। पुरुष कहते हैं मल को। और मध्यमम अध्यात्मम मांसम वर्धयति, और खाए हुए अन्न का जो पाचन क्रिया से मध्यम अंश बना वह शरीरस्थ मांस को पुष्ट करता है, संवर्धित करता है। और जो खाए हुए अन्न का सूक्ष्मतम भाग है अनिष्ठम तो मन यानी मन को पुष्ट करता है। मन तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है, और ये तो स्थूल अन्न है खाया हुआ। उसका जो सूक्ष्म भाग है वह जो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण के परिणाम के रूप में विद्यमान मन है उसको पुष्ट करता है। जैसे अंकुरित कोई पौध होता है, बीज अंकुरित हो जाता है, उसका अंकुर बना और उसमें जल देते हैं, खाद देते हैं, तो बीज ही अंकुरित हुआ है, अंकुरित हुए बीज को वो पुष्ट करता है, अंकुर को पुष्ट करता है, ऐसे ये पुष्ट करता है। तो जैसे ये भुक्त पृथ्वी के तीन कार्य हुए आध्यात्मिक, बस इन तीन कार्य के रूप में भुक्त स्थूल पृथ्वी का परिणत होना ही एक प्रकार से आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण है। अब इतरयोश्च यथा शब्दम इतरयोश्च, ये जो अवशिष्ट तीन पद हैं, यथा शब्द का तो दोनों के साथ अन्वय था, पूर्व के साथ भी है इधर भी, इसकी व्याख्या है। एवं इतरयोः याने अप तेजसो यथा शब्दम कार्यम अवगंतव्यम, जैसे भुक्त पृथ्वी का श्रुति ने बताया जो कार्य है वही हमने समझा तीन, ऐसे पीत जल तथा भुक्त तेज के भी जैसा श्रुति कार्य बताती है स्थूल अंश का, सूक्ष्म मध्यम अंश का और सूक्ष्म अंश का, वैसा ही समझ ले। ये यहां पर कहा कि एवं इतरयोः अप तेजसुर यथा शब्दम कार्यम अवगंतव्यम। एवं मूत्रम लोहितम प्राणश्च अपाम कार्यम, ये तीन है मूत्रादि, लोहित यानी रक्त और प्राण, ये पीत जो जल है उसके क्रमतः स्थूल मध्यम एवं सूक्ष्म अंश के कार्य हैं। और तेज का भुक्त जो तेज है उसके स्थूल मध्यम एवं सूक्ष्म अंश के कार्य हैं अस्थि मज्जा वाक तेजसह कार्यम, ऐसा लगाना। ये भुक्त जो तेज है घृतादि उसका कार्य है स्थूल अंश का अस्थि और मध्यम अंश का मज्जा और सूक्ष्म अंश का वाक। इस प्रकार ये द्वितीय सूत्र की चर्चा पूरी हो जाती है। तृतीय क्या करें, अच्छा एक वाक्य टीका में है, हाँ टीका को देखिए। ये कहा ना कि जल का कार्य प्राण है, तो प्राण तो यद्यपि वायवात्मक है आध्यात्मिक, वो जल का कार्य कैसे होगा, तो जैसे मन के विषय में बताया था वो पुष्ट होता है, इतना समझना। तो प्राणस्य वायोः अपकार्यत्वम् औपचारिकम् द्रष्टव्यम्, औपचारिक है यही कि कि प्राण को पिए हुए जल के सूक्ष्म अंश से पुष्टि मिलती है, इसलिए उसे कहा जा रहा है जिससे पुष्टि मिल रही है उसका कार्य, वो औपचारिक कार्य यानी गौण कार्य हुआ। मन भी औपचारिक ही कार्य है। तृतीय सूत्र से व्यावर्त्य शंका को बताया जा रहा है अत्राह इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।